Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim oczyszczanie Wisły w okolicach Płocka, statuetka Przyjaciel Dużych Rodzin 2018 dla premiera i zawody zdalnie sterowanych modeli w Starym Dworze. Nawet do jutra może potrwać akcja oczyszczania Wisły w okolicach Płocka. Z rurociągu biegnącego na dnie odpompowywane jest paliwo. Kilka dni temu na rzece pojawiły się oleiste plamy, prawdopodobnie w wyniku rozszczelnienia magistrali Pern. A jego przedstawiciele zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wyciek jest coraz mniejszy. Na rzece ustawione są zapory, które zatrzymują i wchłaniają paliwo. Nurt i brzeg Wisły są stale monitorowane, mówi rzeczniczka Pernu Katarzyna Krasińska. Rozmawiałam ze strażakami, naszymi strażakami, powiedzieli, że tam już to paliwo, to są takie stróżki, które się naprawdę delikatnie szklą, wygląda to jak ślad po motorówce, tam już prawie tego produktu nie ma. A władze Płocka zapewniają, że awaria nie zagraża ujęciu wody dla mieszkańców. Premier ze statuetką Przyjaciel Dużych Rodzin 2018 na zjeździe w Szczecinie Mateusz Morawiecki zapewniał, że dla rządzących najważniejszy jest rozwój polskiej rodziny. Chcę się zobowiązać, że właśnie i zwłaszcza dla Was prowadzimy nasze działania społeczne, działania gospodarcze i takie działania będziemy prowadzili, bo nie ma silnej Polski bez silnych rodzin i dzięki Wam, dzięki Waszym działaniom, dzięki staraniom matek będziemy mieli silną, piękną i dumną Polskę. Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. A Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd dalej będzie wspierał rodziny poprzez takie projekty jak 500+ czy Mieszkanie+. Według Japonii nie można nagradzać Korei Północnej tylko za udział w szczycie w Singapurze. Według najnowszych informacji 12 czerwca dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Tokio chce jednak, aby wcześniej północno-koreańskie władze przedstawiły plan zakończenia swoich programów zbrojnych. Japonia nie po raz pierwszy zwraca uwagę na konieczność egzekwowania od Korei Północnej konkretnych działań dotyczących rezygnacji z programów jądrowego i rakietowego. Pod koniec maja Pjongjang zdetonował ładunki wybuchowe w korytarzach na poligonie testów jądrowych. Korea Północna wciąż nie wpuściła jednak na swoje terytorium ekspertów rozbrojeniowych, którzy mogliby na miejscu dokonać oceny stanu północno-koreańskich instalacji jądrowych i rakietowych. Japoński minister obrony przypomniał, że w przeszłości Korea Północna deklarowała już chęć zakończenia programu nuklearnego tylko po to, aby zyskać czas na jego rozwój. Korea Północna zawierała porozumienia dotyczące zakończenia testów jądrowych dwukrotnie w 1994 i 2005 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Są małe, zwinne i szybkie, a ich obsługa wymaga sporej precyzji. Zdalnie sterowane samoloty opanowały niebo nad plażą w Starym Dworze nad zalewem Siemianówka w województwie podlaskim. O puchar centralnej Europy modeli wodno-samolotów walczy kilkudziesięciu zawodników. To jest Piper Cup. To jest model takiego amerykańskiego samolotu z okresu II wojny światowej, szkolnego. Tomasz Sobieszuk, jeden z zawodników. No tak się wydaje, że to są małe zabawki, jak się patrzy z ziemi, a model jest 100 metrów nad ziemią. No jest to dosyć skomplikowana rzecz, bo model nie bardzo chce robić to, co chce robić pilot. To wymaga pewnego doświadczenia. Ósemka, Pozioma. Pan jest pilotem zawodowym. Rzeczywiście tak jest, że oprócz zabawy modelami latam zawodowo. Jarosław Stan, jeden z zawodników, pilot prawdziwego samolotu. To jest taka klasyczna droga kariery, zaczynałem od modeli, poprzez szybowce do samolotów i później do latania zawodowego. Więc te modele zostały, bo to jest tak naprawdę relaks. No, można by z tego żyć na pewno, ale po co? Taki chmury, no i samoloty. Arnold Macolewicz, organizator. To są samoloty zdalnie sterowane. Ideą jest start i lądowanie na wodzie. Bywa, że się zderzą, bywa, że się o wodę rozwalą, bywa, że opylą. No, tu zdarzeń tych jest co niemiara. No, widowiskowa historia. Jutro pokazy rozpoczną się już o 8 rano, a kolejny serwis Trójki za godzinę. Jutro sporo słońca, ale też dużo chmur lokalnie, głównie w południowej połowie kraju, przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 23 stopnie we Wrocławiu, 24 w Krakowie i Trójmieście, 25 w Białymstoku i Rzeszowie, 26 w Lublinie, Olsztynie i Koszalinie, 27 w Poznaniu, 26 w Szczecinie i Warszawie. Trójka. Program trzeci. głowa, serce, baza. Between before now and after, they draw lines across land masses and they call them countries. They fight battles, they kill, they're born, they die. They have ideas, invent machinery, create history. All of this to understand just how to be. But to me, it's strange. Cat. They're running all over the floor and all over the map. Oh, when you gaze it, when you gave it, while you struggle, I'm just stargazing. Why do shadow boxing? I call over window in and there'll be no window wide. Wash, wash them windows, wash them, wash them well. Now wash them windows, wash them while you will. It's strange. They cannot find I'm strange. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to była piosenka How Strange It Is i Ksenia Rubinos. Ksenii Rubinos poświęcimy dużą część dzisiejszej audycji, co mnie bardzo cieszy, bo właśnie odkryłam niezwykły album pod tytułem Black Terry Cat tej artystki, wydany w 2016 roku. Artystka o korzeniach portorykańskich i kubańskich, ale rezydująca na Brooklynie. To, jeżeli się nie mylę, był jej drugi album. W tej chwili jest w trasie z Tune Yards. A tak brzmi. To było How Strange It Is, to już mówiłam, a teraz kolejny utwór z tego samego albumu, Just Like I. Every single day I like you with the same lips, with the same lips, oh, with the same lips. I kiss, I lie to with the same eyes, with the same eyes, oh, with the same eyes. To było Just Like I i Ksenia Rubinos do płyty Black Cherry Cat. Wrócimy jeszcze w tej audycji. Mam takie poczucie, że w tych piosenkach jest coś takiego, co obiecywała nam Liane La Havas dobrych parę lat temu, kiedy ukazał się pierwszy, bardziej popularny jej singiel Forget, ale jakoś ta obietnica Liane La Havas poszła trochę w innym kierunku. Nie powiem, że rozczarowującym, ale zupełnie różnym. Także proszę Państwa, Ksenia Rubinos, będzie więcej z tej płyty. Teraz kolejna bardzo interesująca artystka, Megan Remy, występująca i nagrywająca pod pseudonimem US Girls, wydała płytę In a Poem Unlimited. Jest to chyba najbardziej przystępny dotychczasowy krążek tej artystki i zawierający też, czytam, najwięcej muzycznych kolaboracji, ponieważ Megan Remy lubi trzymać się w swoim własnym towarzystwie, ale tutaj pojawia się kolektyw The Cosmic Rage i wiele innych gości. To będzie piosenka pod tytułem Rosebud, US Girls. Yeah. US Girls i Rosebud. Najnowsza płyta nosi tytuł In a Poem Unlimited. Na początku audycji wspomniałam, że Ksenia Rubinos otwiera w tej chwili koncerty Tune Yards, ale zaledwie w zeszłym roku otwierała koncerty innego artysty, Mosesa Samneya, który właśnie w 2017 roku wydał bardzo dobrze oceniany przez krytyków i przyjęty gorąco przez publiczność album, swój debiutancki, długogrający album Aromanticism. To będzie króciutki fragment z tego właśnie albumu. We scrawl unwritten law of the land on scroll that's rolled up and rolled in. The cocoon-eyed baby's swollen, clenched hand. Out in protest, a scream raw and grotesque that soon he learns to suppress. To tytułem takiego krótkiego wstępu. Moses Sumney, The Cocoon-Eyed Baby z albumu Aromanticism. Moses Sumney, skoro dzisiejszy odcinek Głowy Serca Bazy polega głównie na wymienianiu, kto otwierał czyje koncerty, to wspomnę, że Moses Sumney, zanim wydał swój debiut długogrający Aromanticism, otwierał koncerty m.in. Solange, Jamesa Blake'a i Davida Byrna. I tego drugiego, właśnie Jamesa Blake'a, zaprosił do stworzenia autorskiej wersji swojego singla Make Out in My Car. Wyszła taka epka, na której trzech różnych artystów i autor przedstawiają swoje wersje tej piosenki. Jest tam bardzo ciekawa wersja Sufjana Stevensa, ale posłuchamy właśnie wersji Jamesa Blake'a, czyli epka Make Out in My Car, Chameleon Suite i wersja Jamesa Blake'a. Down the top of my driving, don't take off your top while I'm driving. Might give you some top while you're driving, but no, I'm not trying to dive in. Your imagination is wildin', no, I'm hesitating to dive in. To your nether reaches and dialing, an invitation on the climbing. Silence, blaring, flashing in the back, bearing this skin, better watch your back. Staring, but can we pump on the breeze? I still want to want you out the fountain. I'm not trying to, gotta pretend with you. I just wanna make it in my car. I'm not trying to, gotta pretend with you. I just wanna make it out in my cheeks burning on you, turning these skies. I can stop off and let you hop off, and if you keep off, I'm in rise. If I talk tough, it's cause I've been bluffing and I wanna come inside. And we were sitting by the curbside, I couldn't really get the words right. Feels like I'm watching from the bird's eye view when you turned away with curved eyes. You start to lean back when I lean. Turn your lean back with a mean grin. I spin the keys in the ignition, but then still wait for you to walk in. I'm not trying to, gotta prepare with you. I just wanna make it out in my car. I'm not trying. To był Moses Sumney i piosenka Make Out in My Car, wersja Jamesa Blake'a z epki Make Out in My Car, Chameleon Suite. W zeszłym tygodniu, nie wiem czy w zeszłym tygodniu, jakiś czas temu straszyłam, ostrzegałam i obiecywałam, że pojawi się w audycji najnowsza piosenka Roisin Murphy, All My Dreams. Emitowaliśmy wtedy właśnie w ramach ostrzeżenia inny utwór wyprodukowany przez żywą legendę muzyki house, Morrisa Fultona. I to z nim właśnie Roisin Murphy nagrała All My Dreams. Posłuchajmy. This waiting To było oczywiście Roisin Murphy, All My Dreams, pierwszy z czterech zapowiadanych singli, które będą wydane w tym roku, wszystkie pod dyrekcją, że tak powiem, producenta Maurice'a Fultona. Roisin Murphy będzie grała w tego lata koncerty w Europie, więc jeżeli ktoś jest mega fanem, to myślę, że powinien zacząć sprawdzać różne połączenia lotnicze z Wielką Brytanią, Irlandią, Hiszpanią, Estonią, tudzież Gruzją. Wracamy do Ksenii Rubinos i doskonałej płyty Black Terry Cat. To będzie singiel Lonely Lover. You see, I've seen a The sound, save the rich like me. I once was lost, I was blind, I was poor and hungry. Amazing grace set me free. Saves they'll be rich just like me. But I was lost, I was blind, I was poor and hungry. Amazing grace, you know the rest. You taught me dignity. To była Cat Power i Dirty Delta Blues. Amazing Grace oczywiście z ulubionej mojej składanki, bardzo rozłożystej składanki wydanej przez fundację Red Hot, Dark Was the Night z roku 2009. Skorzystamy z leitmotivu tej audycji, czyli kto otwierał czyje koncerty. Jak już wspomniałam, Moses Sumney otwierał między innymi koncerty Solange'a, ponieważ napoczęliśmy odsłuch płyty A Seat at the Table z roku 2016. Słuchamy dalej. To będzie Solange i piosenka Juni z małym wstępem. You did it from the get-go, get-go. Let's go. Look for magic, yeah. They not gon' get it from the get-go, get-go, get-go. Don't let anybody steal your magic, yeah. But I got so much, y'all. You can have it. First one's a fool, who'll be a fool now? Who's gonna get in line? First one to go, first one to put the way. Let's go and win that. Then they will never find. Let's go alone, free from the mother mind. Come on, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone. I don't wanna left, I don't wanna knock, knock, I don't want the bike in the way. To była Solange i piosenka Junie ze wstępem, który nosi dłuższy tytuł I Got So Much Magic, You Can Have It. W tym wstępie śpiewały Kelly Rowland i Nia Andrews. Podobnie jak z płytą jej znakomitej siostry, Beyoncé, będziemy prawdopodobnie grali piosenki z płyty A Seat at the Table, dopóki tych piosenek nam starczy. A jeśli mówimy o napoczętych albumach, napoczęliśmy również Nighttime, My Time, Sky Ferreira. Płyta trochę inna w wyrazie, ale równie bardzo godna uwagi. To będzie piosenka Nobody Asked Me If I Was Okay. Take people. Nobody Asked Me If I Was Okay z płyty Nighttime, My Time śpiewała Sky Ferreira. Sky Ferreira pojawiła się oczywiście już w tej audycji. Podobnie pojawiali się muzycy zespołu The Lemon Twigs. Naturalnie utalentowani i absolutnie nieprzyzwoicie młodzi jak na tę ilość talentów. Bracia Brian i Michael Daddario tworzą ten zespół wraz z zmieniającą się tutaj ekipą. Album Do Hollywood też się już pojawiał, ale ta piosenka jeszcze nie. These Words. Ach, The Lemon Twigs, bracia Daddario, śpiewali i grali na większości instrumentów, które Państwo w tej chwili słyszeli. Nasza audycja dobiega niestety już powoli końca. Zostawiamy na sam koniec coś bardzo smakowitego. To będzie jeszcze jeden utwór z płyty US Girls, czyli płyta Megan Remy i jej krewnych i znajomych. Piosenka będzie, właściwie utwór będzie nosił tytuł Time. My usłyszymy się już za tydzień, a ten odcinek przygotowała Aleksandra Waszun i Michał Jakubik oraz ja, czyli Gaba Kulka. Dobrej nocy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, zbliża się 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy znów na wysypisku śmieci w Zgierzu, znów po